Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 2 grudnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. No, a tak naprawdę dzień rozpocznie się po godzinie siódmej. Słońce wtedy to wzejdzie. Jeśli, no możliwe lokalne rozpogodzenie, a zajdzie tuż po 15:00, zatem z prostych rachunków porannych wynika, że dzień potrwa 8 godzin i 2 minuty. Imieniny Aurelii, Balbiny, Pauliny i Rafała wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia, a po ludzku 336 dzień tego roku przed nami. Znaczy się wtorek, znaczy się 2 grudnia. Dzień dobry, znaczy się... Ja już śpię. Sen nie dba. Nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. Powiem coś, obudzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młody. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. I dobry wieczór. Nowe nagranie w Trójce. Dobry wieczór, 7 minut po piątej. Ranek mglisty w dzień pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami. Uwaga, na południu możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Gdzieniegdzie do tego poproszę śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na Podkarpaciu porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. W dzień od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, Trójka z minusem w centrum, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do 1 stopnia na południu. No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. Why you keep telling me that this time it's gonna be alright? No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. We'll be right back. zagałki rozgrzewające, tak by stopiły ten lód w naszych sercach, a miejscami na drogach. Choć Państwa informacje w większości jednak optymistyczne. W Zgorzelcu minus 4 na termometrze i sucho. Nic nie napadało to od pani Krystyny. W Poznaniu 3 stopnie z małym przecinkiem. To na minusie oczywiście pan Roman. Nocka się kończy z trójką. Mam nadzieję, że bardzo przyjemnie. Leżajski. Zbliża się wiosna jeszcze małymi kroczkami, ale zawsze. A i tak, tak, bardzo byśmy chcieli, ale powolutku, po cichutku, jeszcze jesień, zima przed nami. Pan Krzychu z trasy Gliwice-Warszawa, wysokość lotniska Pyrzowice, minus 2, sucho, bez przeszkód, no a później jeszcze w okolicach Bielska. Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni dla pana Krzysztofa, dla pozostałych jadących. Ważna informacja między innymi od pana Wojciecha, ale nie tylko, a także od pana Mariusza. Uważajmy na odcinkach lokalnie, bo to miejscami tylko utrudnienia. Żywiec, Bielsko, Skoczów, Cieszyn. Pamiętamy o tych wczorajszych wydarzeniach, tu już mówiłem, na S1. Już oczywiście został rozładowany korek na S1 pod Cieszynem, no ale przypomnijmy, że po południu z powodu marznących opadów zderzyło się tam 13 samochodów. Ten karambol przez kilka godzin blokował ruch. Momentami ten ruch został całkowicie wstrzymany. No i na południu województwa śląskiego przez cały czas panują trudne warunki jazdy. Oczywiście główne drogi są posypane, ale na bocznych jest bardzo, bardzo ślisko. Lodówka koło Żywca, Bielska, Cieszyna, Skoczowa. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Boso? No, muzycznie to oczywiście bardzo dobra propozycja, ale ja bym nie ryzykował. 14 po piątej. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony ból. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Oh, autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Trójkowy budzik. Rolling in the mud, oh, you amaze me. It just don't bother me no more at all. Wallowing in the snow, all the memories faded. Well, I've been drunkard for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. Minut po godzinie 5. Czas na prasę. Zaczniemy od pulsu biznesu. Skarb Państwa chce kupić pozostałą część akcji Polskich Linii Lotniczych. Chce wykupić brakujące 0,3%, tak by mieć 100% akcji Polskich Linii Lotniczych. LOT to kolejny krok do sprzedaży przewoźnika. O tym dziś puls biznesu. Z Rzeczpospolitej. Tym razem oprócz kupowania prezentów w święta będziemy także oszczędzać, a wszystko za sprawą wyjątkowo niskich cen paliw, które w dodatku wkrótce mogą być jeszcze niższe. Kierowca, który dojeżdża autem do pracy 50 km, a w weekend wozi rodzinę na zakupy, zaoszczędzi koło 100 zł. Na niskich cenach skorzystają nie tylko gospodarstwa domowe, ale także przedsiębiorstwa. Według analityków i analityka cytowanego przez gazetę Lidl, benzyny 95 i oleju napędowego przed Bożym Narodzeniem może kosztować nawet koło 4,50 zł. Warunek to dalszy spadek cen ropy, który jest bardzo prawdopodobny, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. A tanie paliwa to motor napędowy dla gospodarki, bo firmy będą mogły więcej zaoszczędzić. Te niskie ceny mogą skutkować podniesieniem polskiego PKB w najbliższym roku nawet o kilka dziesiątych punktów procentowego. Święta taniego paliwa, o tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że bezdzietny, mieszkający w dużym mieście mężczyzna, biegający 2-3 razy w tygodniu w jednej parze butów. Taki obraz przeciętnego polskiego biegacza wyłania się z Narodowego Spisu Biegaczy 2014. Raport opisuje w dzisiejszym wydaniu Gazeta Wyborcza. Z tego raportu wynika, że statystyczny polski biegacz to wciąż raczej mężczyzna niż kobieta, ale panie szybko nadrabiają dystans. Od 2 lat odsetek przedstawicielek płci pięknej dynamicznie rośnie. W związku z tym, jak podsumowuje Wyborcza, już w przyszłym sezonie biegowy parytet może stać się faktem. Samo bieganie przestaje też być typowo miejskim trendem i choć cały czas biegają przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, ponad 1/3, to aktualnie 16% biegaczy mieszka na wsiach. Polski biegacz to też samotnik. Bieganie bez towarzystwa deklaruje aż 85% ankietowanych.

1901 roku w Stanach Zjednoczonych Kingham Gillette opatentował maszynkę do golenia o wymiennych ostrzach już ponad 100 lat temu. 91 lat temu urodziła się Maria Callas, amerykańska śpiewaczka operowa pochodzenia greckiego, obdarzona uniwersalnym sopranem i zdolnościami aktorskimi. Primadonna mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera, nazywana Primadonną Stulecia. Zmarła w 1977 roku. 81 lat temu urodził się Włodzimierz Plaskota, muzyk, kompozytor, kabareciarz, szef muzyczny magazynu Polskiego Radia Studio 202 oraz kabaretu Elita. Dyrektor kabaretu zmarł w 2005 roku. W 1941 zmarł Edward Rydz Śmigły, marszałek Polski, jeden z organizatorów i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1971 roku radziecka sonda kosmiczna Mars 3 wylądowała na Marsie, skąd przekazywała telewizyjny obraz planety na Ziemię. To było ponad 40 lat temu. W 1998 roku zmarł Mikio Oda, japoński trójskoczek, pierwszy sportowiec, który zdobył dla Japonii złoty medal olimpijski. Było to w roku 1928, a w roku 1999 zmarł Charlie Baird, amerykański gitarzysta, łączący w swojej sztuce jazz, muzykę klasyczną i styl latynoamerykański. W muzycznym trójkowym kalendarium my wspominamy Maryśkę Wieresz, holenderska wokalistka zespołu Shocking Blue, zmarła w roku 2006, dziś 8. rocznica tego smutnego wydarzenia, a my przypominamy chyba najważniejszą kompozycję tegoż właśnie zespołu Shocking Blue i Venus w muzycznym trójkowym kalendarium. No i już minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Prawie cały kraj w zasięgu chłodnej, polarno-kontynentalnej masy powietrza. Prawie, bo nad południe napłynie powietrze cieplejsze, bardziej wilgotne. Uważajmy, bo ranek mglisty, w dzień pochmurny, ale możliwe lokalne rozpogodzenia. No i uwaga, uwaga na południu kraju, szczególnie na południu województwa śląskiego. Możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Gdzieniegdzie też w pozostałych województwach może pruszyć śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na Podkarpaciu porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. W dzień od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum trójka z minusem. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na południu kraju, tam do minus 1. Trójkowy budzik. Def Leppard w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Rick Savage, basista formacji, kończy 54 lata. Składamy najlepsze życzenia nie tylko jubilatom, ale także solenizantom. Pamiętajmy dziś Aurelii, Balbiny, Pauliny i Rafała. Spoglądamy do karteczki z kalendarza. No, obudzi się słońce, obudzi. Po godzinie 7 zajdzie, już po 15. Dzień potrwa etatowe 8 godzin i 2 minutki. A dziś przed nami wtorek, drugi dzień grudnia, 336 dzień tego roku. Do Mikołaja, do Świąt Bożego Narodzenia, już naprawdę z górki. Wracamy do muzycznego kalendarium i do najlepszych życzeń. Adam Marszałkowski, perkusista Komy, kończy 45 lat. Wszystkiego dobrego. Ktoś mnie obarczył jarzmem win, zaszczepił pierworodny grzech. Długi czas odczuwałem

Koma i Wola Istnienia. I Państwa poranna korespondencja. Mazurskie poranki, bardzo pracowite. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za obecność. Paroda Moroder w dobrej formie. Pan Jacek dopowiada jeszcze o narciarzach, parapety, błazeria i jeszcze są przecież wykałaczki, z szacunku dla pani Justyny. Bardzo dziękujemy za uzupełnienie. Jak się budzić, żeby się obudzić? Pan Maciek z nadkomputerka. Nie śpimy, nie śpimy. Pani Ola w drodze. Tu Leszno. Trzepie z zimna na chwilę przed startem. Pozdrawiamy. No i z wylotu na Krajową Piątkę. Prosimy o szczególną ostrożność w wielu miejscach. No tam, gdzie opady marznące, to oczywiście szklanka na drodze. Przypominamy głównie. Dziś z samego rana państwa sygnały obfitują w te ostrzeżenia dotyczące południowej części województwa śląskiego. Na dzień dobry także pani Wiola z zimnego i ciemnego Mielca, pani Jaga z rozgrzanego od gitarek i perkusji Krakowa, pan Wojtek z Olsztyna o tym, że idzie biegać na razie minus 9 koło Olsztyna. No i rzecz jasna pozdrawiamy wszystkie morsy i biegaczy, i morsujących się, i ratowników medycznych. Wszystkie te formy i swojej pracy, i wypoczynku, i pasji jednoczy pan Wojtek. Bardzo dziękujemy za obecność. Po raz pierwszy melduje się, choć od kilku lat słucha budzika, w trasie z Czapur do Miłosławia. Pan Dariusz, z poważaniem witamy w budzikowym gronie. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Dla pana Darka. Wpisujemy do budzikowego grona. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za obecność. Lista obecności podpisana z trasy z Czapur do Miłosławia. Polecamy się częściej i zapraszamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, jak zwykle, jak co dzień w budziku. Za 17:06. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hey! Śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile, Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Nowe nagranie w Trójce i Sin Drinkers. Rozgrzewające, rozgrzewające i poprawka Kraków nie rozgrzany, a przegrzany telegitaryk. No, bardzo się cieszę, także i poza konkursem, poza jakimś naszym stałym cyklem przed godziną szóstą, kiedy to spotykaliśmy się, pamiętamy, z naszą budzikową tradycją. Właśnie między innymi z gitarkami. Zjawiają się w budzikowej liście obecności kolejni biegacze, także biegacze ultra, co bardzo nas cieszy, a to w pewien sposób także odzew państwa po publikacji na Narodowego Spisu Biegaczy 2014, a po ten spis sięgaliśmy dziś w związku z prasą. Bardzo dziękujemy. Pani Ela Spędzina też wspólnie dziś rano z budzikiem. Ujemna temperatura dziś zaskoczyła, do tego ten wiatr, no ale na szczęście poranny budzik i trójka. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Mam nadzieję, że kolejne nagranie też będzie rozgrzewające. Tym bardziej, że sięgamy po nagrania z topu wszechczasów. Pamiętają Państwo zapewne to głosowanie i emocje w ubiegłym roku. Tak jest i teraz. Zachęcamy niezmiennie 1 stycznia 2015 roku. Kolejny 21 top wszechczasów. Z ostatniego 95 miejsca The Police. To już teraz w budziku. Ostatni jak dotychczas 20 top wszechczasów i miejsce 95. Policjanci. Głosowanie trwa, tak się uśmiecham, bo i policjant pan Paweł. Ja wiem, że wszyscy spieszymy się do pracy. Ja wiem, że jeszcze ruch na drogach umiarkowany, ale proszę o szczególną ostrożność do tego także. A właśnie przy dobrej muzyce jakoś tak kusi. Kusi. Bardzo dziękujemy za sygnały państwa. Prosimy o szczególną ostrożność. No i zapraszamy na jutro, jak zwykle o tej porze. Za 4 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Dziękujemy za poranną korespondencję, za sygnały te poranne właśnie.